Zo, hallo lief luisteraar. Je hoort misschien heel veel stemmen op de radio. Dat klopt wel, want dit is het programma Stemmen op de Radio. Maar we horen ook heel veel stemmen, omdat er heel veel stemmen zijn hier op het Anton de Komplein. Waar ik aankwam fietsen en dacht van, oh, waar zijn ze nou? En toen fietste ik om de markt heen. En toen, holy Moses. Mensen. Er is een enorme volksoploop aan de gang hier. Echt honderden mensen staan hier verzameld om een paar vrachtwagens heen. En iedereen komt hier omdat er aangekondigd is dat er gratis aardappels, pompoenen, groenten, fruit, noem maar op. Alles gratis. En het is ook echt. Het is helemaal afgeladen hier. Totale opwinding.